ja kocham nowoczesność, już nigdy nie będzie ciemno. Elektro, elektro, idziemy drogą postępu. My narzucamy tempo, gdy za długo stoisz w miejscu. Jestem dobrym przewodnikiem, jakbym skończył turystykę. Podepnij źródło energii pod swoje życie i włącz maszynę. Moje miasto świeci, dzieci neonów na noc nie wrócą do domu. Znowu rodzice dzwonią, tym razem bez odbioru. Uwaga, po WWA dużo prochu lata, łypiesz szatana. Elektromagia i jej zła sława jak Tex Rodmana. Chyba cię opanowała, wiesz, żyjemy w trudnych czasach. Nie stój w burze pod drzewem, jak piorun uderzy, to będzie dramat. Elektroniczna Warszawa, scalony układ działa jak płyta główna. Przemierzam wieczorem miasto w przeciwsłonecznych rejbanach. Oślepiają mnie światła, kiedy noc nie daje snów. 0220 tchu i każdy na okrągło od 0 do 100. Nigdy nie śpię, 24 na Oriencie. Wracam do studio, nagrać świeże, kurwa czuć miętę. Diody na sprzęcie do rana, ja i moja kompania. Wytwarzamy napięcie dla was, ale także dla siebie. Elektro, elektro, dysponuję energią. Jak ja kocham nowoczesność, już nigdy nie będzie ciemno. Elektro, elektro, idziemy drogą postępu. My narzucamy tempo, gdy za długo stoisz w miejscu. Elektro, elektro, dysponuję energią. Jak ja kocham nowoczesność, już nigdy nie będzie ciemno. Elektro, elektro, idziemy drogą postępu. My narzucamy tempo, gdy za długo stoisz w miejscu. Hades z płyty Światło, nagranie Elektro. Teraz ciekawy news ze świata polskiego i amerykańskiego rapu, dlatego też słowo news przemycam tutaj. KRS-One, słynny raper, legenda hip-hopu, the teacher, autorytet, no można go nazwać na wiele różnych sposobów, nawiązał współpracę z polskim producentem. W ostatnich tygodniach ukazało się nagranie KRS-One'a, wyprodukowane przez Polaka, przez młody, którego możecie kojarzyć z zespołu Heavy Mental, ale zapewne nie kojarzycie, bo nie udało im się przebić do szerszego grona odbiorców, no ale w każdym razie teraz młody może sobie wpisać do swojego CV no naprawdę poważną pozycję. To jest trochę tak, jak być kreskówkową postacią i wystąpić z myszką Miki. To właśnie w świecie hip-hopu nagrać z KRS-One'em, to jest mniej więcej, myślę, że udana analogia, chociaż też prawda jest taka, że sam KRS-One to już dziś nie to samo, co przed laty. Jego pozycja nie jest obecnie aż tak wpływowa, jak w latach 80. czy 90. No ale myszka Miki też już chyba tak młodych nie klepie, jak dawniej, za naszych czasów. Dobrze, przejdźmy zatem do tego nagrania. Posłuchajcie, jak wyszła ta współpraca polsko-amerykańska. KRS-One, That Real Shit. Represent leadership, readership, teachership, speakership, culture keeper. Cause the culture, we keeping it. Truth, I'm speaking it. Critics wanna weaken it. Printing gossip and bullshit, and the people believing it. Gather round now for the freshest guy. If you're new to hip hop, KRS is I don't tell no lie. That bullshit they talking online, that's the tactics of the FBI. Y'all falling for the same old disunity thing. That's why Malcolm X couldn't link up with Dr. King. Why William DeBois was against Marcus Garvey. Together, they could have built a strong black army, but not hardly. Arguments between Bobby Seale and Huey P. Newton rocked the Black Panther Party. We need to wake up. These strategies are old. Unity, that's the goal. Let's go. That real shit just keeps flowing. That real shit just keeps going. That real shit just keeps flowing. That real shit just keeps going. Calm down, my selector. Line after line after line after line. Since 1989, I've been way ahead of my time. But it's frustrating hearing all the hating and debating and the faking and the waking. Man, we gotta reawaken. The time that we be wasting, debating and fighting, we can see we unenlightened. Man, look what we writing. You got the most advanced technology in the palm of your hand, and all you could do is turn around and diss your man. That's like a baby with a loaded gun, thinking it's a load of fun. Me, I'm a little older, son. We done seen dudes die and cry and get by. We done seen cops

I'm everywhere, you never been, and better than I ever been. Classic. Live straight classic, classic. Four strong, keep it poppin'. Classic, classic. Skoro wywołałem temat KRS-One'a, to postanowiłem zagrać jeszcze jeden utwór z jego udziałem. Jeden z ostatnich utworów, w którym rzeczywiście KRS-One pokazał dużą klasę, nagranie Classic, zresztą nomen omen. Same ikony rapu się w nim pojawiają, za produkcję odpowiada DJ Premier, a poza KRS-One'em, który rapuje i zachęca do tego, żeby w radiu grano więcej lokalnych MC, postaram się to zrealizować, KRS-One, za twoją radą. Oprócz nich Nas, Rakim i Kanye West. Utwór ten ukazał się w 2007 roku i promował on, czy wyszedł przy okazji 20-lecia bodajże, w każdym razie jakiejś okrągłej rocznicy znanych butów. Nie jest to jakoś specjalnie szokująca informacja. Hip-hopowcy i buty często występują razem, to znaczy raperzy często w swoich nagraniach gloryfikują marki tworzące obuwie. Pierwszym chyba takim zespołem, czy nawet na pewno, było Run DMC, którzy też zresztą byli pierwszymi niesportowcami, którzy podpisali kontrakt z firmą sportową, z firmą Adidas konkretnie. Oczywiście w związku z tym, że w swoich nagraniach promowali konkretny model butów tej firmy. Więcej takich ciekawych historii o początkach hip-hopu, zresztą ta też historia się tam znajduje, w filmie dokumentalnym czy w serialu dokumentalnym Evolution of Hip-Hop na jednej z platform z serialami, z filmami, które pojawiły się ostatnio w Polsce, można znaleźć ten serial. Jest bardzo interesujący, ciekawy sposób opowiada o początkach hip-hopu, zapewne kolejne sezony będą szły dalej. Jeśli chodzi o osiągnięcia raperów, skoro już zacząłem o tych niesportowcach, którzy podpisali kontrakty z firmą sportową, to teraz trochę inny rodzaj osiągnięcia, bardziej artystyczny. Wielki zaszczyt spotkał grupę raperów, m.in. Kendricka Lamara i jego album Pimp a Butterfly, A Tribe Called Quest i album Law and Theory i Nasa, który stworzył Illmatic. Wszystkie te albumy i jeszcze album Lauren Hill zostały dodane do specjalnej biblioteki Harvardu, która zbiera dzieła stanowiące standardy kultury. Tak oni to ładnie opisują. I teraz płyty te będą już na zawsze w bibliotekach harvardzkich właśnie w tym dziale. Więc jest to dosyć poważna sprawa i z tej okazji chciałem zagrać nagranie z płyty Illmatic, właśnie niekwestionowanego klasyka hip-hopu, debiutancki album Nasira Jonesa i nagranie The World Is Yours, esencjonalne dla brzmienia nowojorskiego hip-hopu lat 90. It's yours, the world is yours. It's mine, whose world is this? It's mine, whose world is this? The world is yours. It's mine. I sit the dumb peep watching Gandhi till I'm charged and writing in my book of rhymes all the words past the margin. The whole of mic I'm throbbing, mechanical movement, understandable smooth shit that murderers move with. The thief's theme, play me at night, they won't act right. The fiend of hip hop has got me stuck like a crack pipe. The mind activation, react like I'm facing time like Pappy Mason. With pins I'm embracing, wipe the sweat off my dome, spit the phlegm on the streets. Suede Timbs on my feet, makes my cipher complete. Weather cruising in a six cab, a Montero Jeep, I can't call it. The beats make me falling asleep, I keep falling. We're never falling 6 feet deep. I'm out for presidents to represent me. Say what? I'm out for presidents to represent me. Say what? I'm out for dead presidents to represent me. Whose world is this? The world is yours. The world is yours. It's mine. Whose world is this? The world is yours. It's mine. The world is yours. It's mine. To my man, Ill Will, God bless your life. To my peoples, the wild queens, God bless your life. I trick, we box some crazy bitches, aiming guns and all my baby pictures. Beef with housing police, release scriptures, that's maybe Hitler's. Yet I'm the mal, money getting style, rolling foul. The versatile, honey, sticking wild, golden child, dwelling in the rotten apple. You get tackled, a caught by the devil's lasso. Shit is a hassle. There's no days for broke days. We selling smoke pays while all the old folks pray to Jesus, soaking they sins in and trays of holy water. Odds against nods and slaughter. Finger the word best describing my life. To name my daughter my strength. My son and star will be my resurrection. Born in correction, all the wrong shit I did, he'll lead in right direction. How you living large or broke, charge cards are mediocre. You're flipping coca, playing spit spades and strip poker. It's yours. The world is yours. It's mine, it's mine, whose world is this? The world is yours. The world is yours. It's mine, it's mine, whose world is this? City bandit, hold myself down single-handed. For murder raps, I kick my thoughts alone. Get remanded, born alone, die alone. No clue to keep my crown or throne. I'm deep, I sound alone. Cave inside 1,000 miles from home. I need a new nigga for this black cloud to follow. Cause while it's over me, it's too dark to see tomorrow. Trying to maintain, I flip, feel the clip to the tip. Picturing my peeps, now the ink can make my heartbeat skip. And I'm amped up, they like to champ up. Even my brain's in handcuffs. Headed for Indiana, stabbing women like the Phantom. The crew is lapping Big Willie style. Check the chip to smell, plus I profile wow. Stash through the flock, clothes burning dollars to light my store. Walk the blocks with a box, checking Danes plus the games people play. Bust the problems of the world today. It's yours. The world is yours. It's yours. It's mine, it's mine, whose world is this? It's yours. Yeah, alright, to everybody in Queens, the foundation. The world is yours, to everybody uptown. Yo, the world is yours. The world is yours, to everybody in Brooklyn. Y'all know the world is yours. The world is yours, everybody in Mount Vernon. The world is yours, Long Island. Yo, the world is yours, Staten Island. Yeah, the world is yours, South Bronx. The world is yours. Świat jest twój, rapuje nas do ciebie i do ciebie i do ciebie. I na potwierdzenie tych słów, no właśnie ta historia, że dzieło afroamerykanina pochodzącego z nowojorskiej biedoty trafiło do harvardzkiej biblioteki. To nie koniec, jeśli chodzi o te osiągnięcia, o których chciałem powiedzieć, bo jeszcze jedno w ostatnich tygodniach ważne wydarzenie miało miejsce. Otóż pierwszy raper w historii został dołączony do galerii sław piosenkopisarzy. Lepiej to brzmi trochę po angielsku. Songwriters Hall of Fame. I ten prestiż spotkał Jay-Z, to on właśnie został dołączony do tejże galerii i teraz będzie w niej zasiadał, czy został dopisany do takich nazwisk jak Elton John, Otis Redding, James Brown, David Bowie, także naprawdę grono jest bardzo zacne. Co musi zrobić artysta, żeby do takiej grupy trafić? Oczywiście oprócz tego, że pisać wspaniałe teksty, to musi mieć minimum 20 lat stażu na scenie, minimum 20 lat tworzyć teksty. Debiut Jay-Z ukazał się w 96 roku, więc załapał się on już również w tej kategorii. Także teraz nagranie Jay-Z pod tytułem, który pasuje do tej okazji, Thank You. Pochodzi ono z płyty Blueprint 3, która już nie była aż tak udanym albumem, ale kilka perełek się na niej znalazło, między innymi ta piosenka, którą zresztą bardzo lubię. Thank you very much for coming out this evening. Thank you. You're fuck too kind. Hold your applause. This is your song, not mine. Thank you, please hold your applause. For I just applied logic, keys, open doors. Now a balcony, opera, black tux, binocular, black lux. Stop it, I shouldn't be so popular. Name key, pop

no, takim moralizującym tekstem i wielu zarzuca mu hipokryzję. Widziałem, że między innymi Bartek Chaciński pisał o tym, przypominając przeszłość tatka, który działał w bardzo hardkorowej ekipie Firma, że kiedyś promował bardzo takie uliczne treści, a teraz próbuje uchodzić za moralny autorytet. Mnie akurat to aż tak bardzo nie boli, ponieważ uważam, że każdy ma prawo do przemiany i Tadek też podkreślał kilka razy, że przewartościował swoje podejście do życia. Natomiast dla mnie problemem jest po prostu poziom artystyczny tego, co robi Tadek i tego, co zaprezentował podczas tego występu. Naprawdę było to słabe. Ta produkcja, ten beat brzmiał po prostu, jakby produkował go ktoś początkujący. Było to absolutnie archaiczne i pokazuje to, że wciąż w Polsce figuruje takie podejście, że rap to nie jest żadna muzyka, nie ma żadnych wymogów wobec poziomu raperów, jeżeli tylko mówią rzeczy, które akurat się podobają. I trzeba powiedzieć, że akurat 95%, no, duży procent rapu, tak zwanego patriotycznego, jest artystycznie bardzo, bardzo słabo. Wyjątkiem może być raper, który często określa się go katolickim raperem. On sam nie lubi tej łatki, no ale nie da się ukryć, że coś w tym jest. Mówię o raperze Tau z Kielc, który przeszedł swego czasu dużą przemianę właśnie w kierunku takiej religijnej postawy i teraz skrzewi właśnie miłość do Boga w swoich nagraniach. Jest to postać bardzo kontrowersyjna. Dla mnie też, powiem szczerze, nie do końca poważna, ponieważ zdarza mu się pisać na swoim fanpage'u na Facebooku na przykład, że na jego koncertach dochodzi do uzdrowień, że ludzie, którzy mają jakieś ciężkie schorzenia podczas jego występów, nagle w cudowny sposób zdrowieją. No trudno traktować kogoś takiego do końca poważnie. Natomiast nie da się ukryć, że jeśli chodzi o umiejętności czysto raperskie, to jest to ścisła czołówka sceny w tym momencie, więc nie można nad nim przejść obojętnie. Dosłownie na dniach ukazał się jego kolejny singiel, Newsletter. Teraz możecie tego posłuchać, bo jest to ewidentnie rzecz na poziomie. Przejdę do historii o mnie, nim będzie pomnień, nikt po mnie i nie opowie. Nie przejdę do historii, robię klik, klik, zło. Przeładowałem kosz, myszka zatarła już ślady, choć podobno był to kot. Tak postępuję z ikoną rapu, gdy zawiera wirusa, infekuje mi konto, od razu usuwam. Zamykam oka, gdy nadchodzi gówno burza. Nie przymykam oka, gdy scena wypuszcza, gówna nie popuszczam. To newsletter, kolejny newsletter rap. Rozsyłam nadzieję wszędzie, gdzie jej brak. Dał ride down, nam wifi, masz dar jak Snapchat. Bo takich jak nas świat miał czas one time. I to nie spam albo żart, to nie 1 kwietnia. Mam w sobie żar i nie pierwszy raz go udostępniam. Więc go pobieraj z maila, instaluj w systemie. Teraz wyjdź z komputera, wychodzimy na osiedle. Nie kochani, nie kochani, chodzą obok nas ulicami. Nie kochani, nie kochani, nie kochani, chodzą obok nas ulicami. Sami, nie kochani, nie kochani, nie kochani, chodzą obok nas ulicami. Nie kochani, to newsletter, kolejny newsletter. Mam dobrą nowinę i przesyłam ci nadzieję. Mam w sobie wielki pokój, a miałem pokój bez klamek. Gdy w bloku trwałem, poznałem nieznane. Zanim poznałem prawdę, lewitowałem nad ciałem. Medytowałem jak szaman, uwikłałem się w kłamstwa. A mogłem robić rap o kosmosie, wozić jak oni. Klamkę w skroni to mieli, jakim wyrywali ząbki. Nie udaję kogoś, kim nie jestem, Boże broń. A pod skórą trzymam tylko miłosierdzie, broń, Boże broń. Nie kochani, nie kochani, chodzą obok nas. Ale nas nie obchodzą, więc ich omijamy. I otaczamy się rzeczami, żeby błysnąć. Rzecz w tym, że to my przemijamy, a nie rzeczywistość. Obchodzę rodziny, choć mnie nie obchodzą, chodzą mi po głowie myśli, które rodzą śmierć. Poroniony pomysł, zapominać o memento mori. Ona cię pamięta, więc się opamiętaj, bo ci się przypomni tej. Nie kochani, nie kochani, chodzą obok nas ulicami. Nie kochani, nie kochani, nie kochani, chodzą obok nas ulicami. Sami, nie kochani, nie kochani, nie kochani, chodzą obok nas ulicami. Nie kochani, to newsletter, kolejny newsletter. Mam dobrą nowinę i przesyłam ci nadzieję. Każdy człowiek pragnie kochać, każdy. Nie ma takich ludzi, którzy nie chcą być kochani. Podobno to nadzieja umiera ostatnia. To co umiera jako pierwsza wiara? To nie jest ważne, czy padłeś, ważne, że zawsze staniesz. Nawet gdy przegrałeś walkę z ciałem i się na dnie znajdziesz. Bo są ludzie, którym na tobie zależy. Ja do nich należę, niezależnie czy już to nie wierzysz, wierz mi. I nie stąpi duch twój na polskie osiedla. Niech usunie ból z każdego młodego serca. Mógłbym to rozebrać na czynniki pierwsze i poskładać, ubrać metafory. Ale to jest taka sama stara, naga prawda. Każdy człowiek jest darem od Boga. Zacznij kochać go za to, życie stworzył na swój obraz. Świat go przemalował i powstał Bohomas. Drugi raz nas może już nie namalować. Ej, miłość jest niewidzialna, tak jak dźwięk. Jednak możesz ją pokazać albo usłyszeć jej śpiew. Wiesz? I to jest lek na nieśmiertelność. Gdy przyjdzie śmierć, straci wartość każdy pieniądz. Kochaj, nie ma czasu do stracenia. Nie żałuj ludziom serca, portfela i miłosierdzia. Mógłbym powiedzieć ci to w przypowieściach, jednak zrobiłem to już w Ewangeliach. Nie pamiętasz? Kochaj, bo odpowiedzią jest miłość. Odpowiedzią jest miłość. Odpowiedzią jest miłość. Odpowiedzią jest miłość. Na puszkę odpowiedzią jest miłość. Na smutek odpowiedzią jest miłość. Na ból odpowiedzią jest miłość. Na życie odpowiedzią jest miłość. Udziel miłosierdzia, udziel przebaczenia teraz. Niech twoja łaska rozlewa się w ich sercach duchu wybawienia. Przecież wszyscy umrzemy, czy tego chcemy, czy nie. A my chcemy być nieśmiertelni, żyć wiecznie na ziemi. I śmieszne, że lekceważymy tak śmierć, nie? Życzę ci życia, które ożywi nieżywe i złotego jak żywica, bo złotego nie przeżyję ja. Jestem, więc myślę, że myślę, więc jestem, więc myślę, że myślisz jak ja. Żyjesz? Mam tysiące świadectw ludzi, którym otworzyłem oczy. Masz tysiące świadectw ludzi, którym otworzyłeś groby. Żaden katolicki rap, co za brednie, jakie życie, taki rap, czytaj to zrozumień. Żaden katolicki rap, co za brednie, jakie życie, taki rap, czytaj to ze zrozumieniem, mój newsletter. Dobra, wysyłam. Tał i nagranie newsletter, który promuje płytę On, która już lada moment ukaże się na rynku. A skoro weszliśmy w strefę zaangażowanego hip-hopu, to teraz kolejne nagranie, które okazało się dosłownie na dniach. Akcja Pomaganie Rąk Nie Brudzi. Oczywiście jest to parafraza słynnego Dealowanie Rąk Nie Brudzi z płyty Skandal Molesty, ale o coś zupełnie innego tutaj chodzi. Jest to projekt, który promuje dobrą postawę wobec różnych zjawisk w świecie. Dwa nagrania na razie się ukazały, Rahima i Laika Ikwana oraz Bobera, który to zaraz usłyszycie. I cały zysk ze sprzedaży tej płyty z różnymi nagraniami polskich raperów zostanie przeznaczony na cele charytatywne, a same utwory też traktują właśnie o różnych takich tematach. Na razie chyba głównie skupiając się dookoła praw zwierząt. Szczerze mówiąc nie jestem pewien, bo nie słyszałem pierwszego singla, czyli tego autorstwa Rahima. Natomiast tak jest w wypadku nagrania Laika Ikwana i Bobera, gdzie Laika Ikwan, raper, wciela się właśnie w postać psa i można uznać ten utwór za taki radykalny głos przeciwko przemocy wobec zwierząt. Więc posłuchajcie teraz nagrania Psy. Idę się poopialać, być mówi do mnie wiatr. Przynosi mi w zębach zapach każdego kąta z bram. Odysa poniosło, że jest z Michelle. I zrobię mu tu Władywostok, jak go spotkam z właścicielem. Moje życie to w większości ścianie na życie. Lecę skrótem z obokoszki i wypadam na ulicę. Jestem głodny, wiatr przynosi w zębach adres. Wiozę się powoli w glorii słońca nad moim miastem. Produkuję dwie gardłowe zgłoski, dostaję zrzynki. Lubią mnie tu, odkąd dojechała być sus policji. Kończę kebab i się mówi, że pies nie szczeka jak jest. Zawsze z tego kawrupeka dawaj, podejdź na metr. Macham ogonem w podzięce i sprawdzam wiatr. Decyduję się na wisełkę, chce mi się chlać.

Zero litości, z pewnością nie wezmą mnie na oczy, scenio. Patrząc na te ładne mordy, nie mogę ukryć obrzydzenia. To czyszcze nam uda, to nieważne życie i tak to czyszcze nam. Suka mi mówi, żebym poszedł po rozum do głowy. Ty, suko, już tam byłem i nic nie ma. Czasami łapię ten vibe, co przelatuje mi koło ucha. Czasami łapię ten vibe, co przelatuje mi koło ucha. Czasami łapię ten vibe, co przelatuje mi koło ucha. W zależności kogo słucham, w tym momencie kogo słucham. Czasami łapię ten vibe, co przelatuje mi koło ucha. Czasami łapię ten vibe, co przelatuje mi koło ucha. Czasami łapię ten vibe, co przelatuje mi koło ucha. W zależności kogo słucham, w tym momencie. Ja. To był Guzior, a na koniec jeszcze dwa utwory. Nie będę ich zapowiadał po kolei, ponieważ nie ma na to czasu, więc od razu teraz powiem, o co chodzi. Najpierw Włody powrócił z nowymi singlami po kilku latach nieobecności. Pierwszy singiel niezbyt mi się spodobał, szczerze mówiąc. Włody przerwał kilkuletnie milczenie, żeby opowiedzieć nam o tym, że lubi palić jointy. To nie było coś, co jakoś mnie specjalnie zachwyciło. Natomiast tutaj już jest znacznie lepiej w tym drugim singlu, który ukazał się dosłownie dzisiaj. Ciekawy tekst o niezależnym działaniu z wybijającą się linijką, że Włody wybrał inny wariant. Kontrakty podpisuje w tanich knajpach. Dosyć dobrze obrazuje to życie artysty, który nie idzie na skróty, nie wybiera łatwych dróg komercyjnych. Gościnnie pojawia się w tym nagraniu Holak. A już potem, po tym nagraniu, zespół Litost. Tak to się właśnie mówi, L-I-T-O-S-T, tak się zapisuje tę nazwę. Usłyszałem ten utwór przypadkiem w mijającym tygodniu, postanowiłem, że chcę go koniecznie zagrać. Nie znam tego zespołu, ludzi go tworzącego, wiem, że produkuje tam Nicaragua Guacamole, a rapuje Olszak, są to mi nieznani ludzie. Zapowiedzieli ten projekt już dawno, na razie jest tylko ten jeden singiel, ale warto tego posłuchać i czekać na kolejne rzeczy, bo muzycznie jest to doskonałe, a tekstowo też ma przebłyski. Więc te dwa utwory teraz na zakończenie Tonów z Betonu. Odsyłam was też na fanpage audycji, gdzie pojawi się cała playlista dzisiejsza. No i właściwie to tyle. Do usłyszenia za tydzień, a za tydzień kalendarium polskiego rapu i rok 2002. Pozdrawiam was, cześć. Po wszystko z dymem uwaliłem się na szezlong. Żadnym rymem nie raczyłem siebie przez rok. Ponad stan, nie wiem ile to potrwa. Czy to przywilej, czy klątwa, nie na dymu bez włodka. Przez wzgląd na stan konta nie przepuszczam okazji. Ale nie ma takiej sumy, bym świadomie się zbłaźnił. Nie ma takiej grupy, bym po latach nie znał garstki. Jak nie ma takiej opcji, żeby kiedyś joint zgasł mi. Nowe trendy dasz mi pucha i zwalnia. Jeśli mainstream to konkurs na najwyższego karła. Nie wiję się jak larwa, wybrałem inny wariant. Płyty i kontrakty podpisuję w tanich knajpach. Jutro może majbach, dziś biała zafira. Moja szwedka za fajerą, ja przez okno się wychylam. Żygam poprawnością, egzystuję gdzieś na tyłach. Przy okazji z hajsem wyjdę stąd o własnych siłach. Ci co mają widzieć, wiedzą. Raz mówią co mi wolno, raz wszystko jest dla ludzi. Przy okazji bongo, bingo czy jak jacuzzi. Jeśli o nią chodzi, do niczego jej nie zmusisz. Dziś powie, że nie pali, ale nabucha się skusi. Wiemy czym się cieszyć bez grosza przy duszy. Tak samo śpiąc na Porsche, mamy czym się smucić. Trzeba opuścić ten pokój przed południem. Sopot za oknem w progu zapisuje czwórkę. Rapy są brudne, nie licz na bajkę z morałem. Na to, że podpisałem jakiś barter z Monarem. Dalej w oczach jak szafra, miesza się zajawka. Z uczuciem, że pasuje tu jak Gorda do Smarda. Dla mnie to standard, z sezonu na sezon. Nie bój dupy, ci co mają wiedzieć, wiedzą. Dokąd prowadzi ten projekt? Aha, przy tej okazji każdy płaci za swoje. Ci co mają wiedzieć, wiedzą. Ci co mają wiedzieć, wiedzą. Thank you.